opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dramatyczna sytuacja na lotnisku w Kabulu. W ciągu tygodnia zginęło co najmniej 20 osób próbujących wydostać się z Afganistanu. Kolejny, szósty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu przeleciał dziś do Warszawy. 82 lata temu Niemcy i ZSRR podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow. Co najmniej 20 osób zginęły w ciągu ostatniego tygodnia w Kabulu, na lotnisku i w jego okolicach. Te informacje przekazał agencji Reutera przedstawiciel NATO. Dodał, że siły sojuszu utrzymują odległość od zewnętrznych obszarów lotniska, aby zapobiec jakimkolwiek starciom z talibami. Od zajęcia przez talibów w Kabulu tydzień temu w porcie lotniczym panuje chaos. Gromadzą się tam tysiące osób. A do Warszawy przyleciał dziś kolejny, szósty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi, że na pokładzie było około 100 osób. Są to Afgańczycy, którzy pomagali polskiemu kontyngentowi wojskowemu i polskiej placówce dyplomatycznej, póki one funkcjonowały w Afganistanie. W tym samolocie znajdowali się również pracownicy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, również obywatele Afganistanu, którzy zostali w drodze wysadzeni w Tbilisi. A właśnie te osoby, które wspierały Polaków w ostatnich latach, trafiły do Warszawy. Michał Dworczyk dodał, że przyszłe transporty zależą od sytuacji politycznej w Kabulu. Do tej pory Polacy ewakuowali około 360 osób. W zdecydowanej większości to Afgańczycy. W kraju są już wszyscy Polacy, którzy zgłosili chęć wyjazdu. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna dziś trzydniową wizytę na Ukrainie. W Kijowie polski przywódca weźmie udział w szczycie Platformy Krymskiej oraz w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Spotka się też z prezydentem tego kraju, Wołodymyrem Zełenskim. Szczyt Platformy Krymskiej w zamyśle władz ukraińskich ma pomóc przywrócić międzynarodowej opinii publicznej kwestię zaanektowanego przez Rosję półwyspu. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch podkreśla, że będzie to ważne wielostronne spotkanie. Element podkreślenia niezgody na jakiekolwiek działania rosyjskie na terenie okupowanego Krymu. W konferencji w Kijowie wezmą udział przedstawiciele ponad 40 państw i organizacji. Na szczeblu głów państw najliczniej będzie reprezentowany nasz region. We wtorek dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Bardzo istotna rozmowa, zwłaszcza po podpisaniu porozumienia o Nord Stream 2. Dodał minister Jakub Kumoch. Także we wtorek na kijowskim Placu Niepodległości prezydent Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 30-lecia niepodległości Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro mija 82. rocznica podpisania przez Niemcy i ZSRR paktu Ribbentrop-Mołotow. W tajnym protokole strony ustaliły, że granica stref interesów Niemiec i Związku Radzieckiego będzie w przybliżeniu przebiegać na linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Pakt utorował drogę terrorowi niemieckiemu i sowieckiemu. Oznaczał też czwarty rozbiór Polski, mówił w Polskim Radiu 24 dr Jerzy Rochosiński z Instytutu Pileckiego. I to rozbiór, który przyniósł najtragiczniejsze konsekwencje w postaci strat ludzkich, no niewyobrażalnych do tej pory, bowiem on otwierał drogę do zbrodni. Potem sytuacja się skomplikowała z punktu widzenia sygnatariuszy tego paktu. Jedna ze stron napadła na drugą. Pakt Ribbentrop-Mołotow przewidywał ograniczenie suwerenności lub całkowite pozbawienie wolności Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a także Finlandii i Rumunii. W Biłgoraju trwa zlot pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich. Oglądać można legendy polskiej motoryzacji, syrenki, maluchy, duże Fiaty czy Warszawy. Ale są także pojazdy z Europy i Ameryki. Są także kultowe modele znane z kina, m.in. Jaguar Piotra Łukasika. Przyjechałem Jaguarem XJS, rok 1988. Silnik jest 3,6 rzędowa szóstka. Taka bardziej ekonomiczna wersja tego samochodu i manualna skrzynia biegów pięciobiegowa, więc trochę nietypowy jak na XJS-a, ale przyjemny jeśli chodzi o ekonomikę użytkowania, bo mniej pali, jest łatwiejszy w obsłudze. Samochód jest znany z drugiej części serialu Święty.

Przed laty na tak zwanych listach przebojów bardzo często gościły nagrania zespołów instrumentalnych, czy też po prostu w historii tej muzyki można znaleźć kilka takich numerów, które właściwie poza jednym, jedynym tematem nie znalazły swojego odbiorcy, swojego miejsca. Muzyka instrumentalna dzisiaj to właściwie komuś się najbardziej chyba kojarzy z muzyką klasyczną. A jeżeli ktoś ma dar narracji muzycznej, tak pozwalam sobie to określić, która nas wciąga, która inspiruje, która intryguje, no to już jest wyższa szkoła jazdy. Oczywiście złośliwcy mówią, tak, to jest taka muzyka na pokłady samolotów, do jakichś hal, na dworce kolejowe. Oczywiście, może się tam znaleźć. Ale jeżeli ktoś ceni opowieść, właśnie ową narrację, to może zwróci uwagę na Russa Freemana i zespół Ripping Tones. Bardzo cenię ich płytę Topaz. Być może, że kiedyś do niej powrócę. Ale dziś przewinie się sześciokrotnie płyta Fountain of Youth mniej więcej sprzed sześciu lat. Russ Freeman jest znakomitym gitarzystą, który współbrzmiał z legendami jazzu. Po pewnym czasie wraz z gronem przyjaciół założył zespół Ripping Tones i to już jest w tej chwili tak zlane, czyli Russ Freeman i zespół Ripping Tones. Wydaje mi się, że warto od czasu do czasu zajrzeć w ten świat, który oferują nam tylko w sferze dźwięku. Słów tam nie ma. Soul Riders, The Ripping Tones i Russ Freeman. Właśnie pozwalam sobie nazwać narracją muzyczną. Przyciągnięcie uwagi, a nie tylko pewien popis, który ma nastąpić. Fajnie opowiadają. The Ripping Stones powrócą jeszcze. Nuta smutku, chociaż zaczniemy od nuty bluesowej. Kilka dni temu przez przypadek zupełny na ekranie jakiś koncert. Sylwetki właściwie wybrane światłem. I odzywa się ten głos. Głos, który rozpoznaję w jednej sekundzie. I pomyślałem sobie, że jakąś piosenkę dziś tej piosenkarki na pewno Państwu przedstawię. Ale ta nuta smutku musi ją poprzedzić. Chociaż blues nie zawsze jest smutny. Still Got the Blues, Gary Moore. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Thank you. Nasz dzisiejszy zespół trzech nut programu trzeciego to panie Zofia Kruszewska i Justyna Grabasz. No i właśnie nuta bluesa, nuta smutku, to nie o to chodzi. Chociaż właśnie może chodzi o to, bo była taka sekunda, kiedy patrzyłem na ten ekran i tłum ludzi dookoła. Pionowy słup światła, wybierający postać smukłej dziewczyny i ten jej głos. Dlatego jest nuta smutku, może nawet żalu. No ale życie toczy się różnie. Potem powstają legendy, filmy, potem się dodaje jakieś prawdy objawione, no i robi się coraz mniej ciekawie. A tu niewątpliwie doszło do dramatu. Na szczęście pozostawiła nam bardzo dużo wspaniałych piosenek. A jeżeli ktoś widział filmy, fragmenty koncertów, to mniej więcej orientuje się, o co chodzi. A najwspanialej byłoby być oczywiście obecnym na jednym z jej koncertów. It's not right, but it's okay. No właśnie, okay. Whitney Houston. Friday night, you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three, as you did. If six of y'all went out, then four of you were really cheap, yeah. 'Cause only two of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right. Yeah. Ta nuta smutku towarzyszy zawsze, kiedy ktoś przez nas lubiany, ja mówię tylko o sferze rozrywkowej, odchodzi niespodziewanie. Są różne z tym związane dodatki informacyjne z różnych serwisików. I tam można przeczytać naprawdę wszystko. UFO, nie UFO, Yeti, nie Yeti. No a że w ogóle dana osoba była, no, była. Nie mogę tego słuchać. Odrzuca mnie to natychmiast, bo zabiera jakiś rodzaj człowieczeństwa. Tego, które powinno być naturalne. No artysta też. Człowiek, ale to już pozostawiam indywidualnej ocenie państwa. Grzegorz Turnał przed laty nagrał taką piosenkę. Takiej drugiej nocy. Takiej drugiej nocy nie będziesz już miał. Takiej łaski bogów nie będziesz już miał. Takiego nieba pełnego gwiazd nie będziesz już miał. Gwiazdy i planety, stańcie na chwilę, na tę jedną chwilę, której powiem trwaj. Ale gwiazdy, planety wirują w przestrzeni, ale ciało przemija jak noc. Nie będziesz już miał. Takiej łaski bogów nie będziesz już miał. Takiego nieba pełnego gwiazd nie będziesz już miał. Zdarza się, i to ostatnimi czasy, nie od czasu do czasu, że słuchając no, jakiegoś nowego, powiedzmy, utworu, zastanawiam się, co jest, dlaczego to jest tak udziwnione na siłę, dlaczego to jest takie napchane, rozepchane, gdzie ta muzyka, melodia, harmonia, rytm, gdzie to się wszystko podziało, bo trzeba przywalić, przepraszam bardzo. No a tu, w przypadku Grzegorza Turnała, ale to nie tylko jego dotyczy, paru innych muzyków i wokalistów także, albo pomysłu aranżacyjnego, no wystarczy taki puzon i raptem ten dźwięk zostaje w uszach. W Trójce powracam do Fountain of Youth, płyty zespołu The Ripping Tones, wraz z Russem Freemanem popełnionej z 2014 roku. North Shore. czasu, kiedy pojawili się ładnych kilka lat temu na światowym rynku muzycznym, właściwie mimo tradycji śpiewania w grupach wokalnych, nie znalazłem żadnego zespołu, który przyciągnąłby moją jakąś szczególną uwagę. Myśląc o Take Six sprzed lat, ucieszyłem się, kiedy pojawili się Natural Seven. Może to nie jest tylko kwestia różnicy ilościowej wokalnych facetów. Ja oczywiście nawiązuję do najwspanialszych grup wokalnych, tych historycznych, i to jest jakiś wzorzec metra, także ciężkiej pracy bardzo, z czego chyba sobie nie każdy zdaje sprawę. I dlatego co pewien czas wracam do Natural Seven. Tym razem I Can't Do That. Black pojawił się dla niektórych trochę niespodziewanie, trochę znikąd, ale jak już się pojawił, to został. Here Today, Aloe Black. lost wandering soul trying to find where I belong. And I'm looking for a place where it feels alright to be wrong. Just a loudmouth, hard-headed, fool-hearted, stubborn old son of a gun. Chip off the old block with a chip on my shoulder that weighs a ton. All I know for sure is that nothing is forever. And all that matters is how we get along together. Life gets harder every day that I get older. Hope I figure out why I'm here before it's over. At home alone on nights when no one calls. And I've had nights where I can take my pick or have them all. And I've had those days where I search my pockets for a nickel and a dime. And I've had those days where trying to make money was a waste of my time. I've had shiny brand new leather penny loafers. And I've had torn up used old tennis handed over. For sure is that nothing is forever. And all that matters is how we get along together. Cause we're here today, hey. And gone tomorrow. We're here today, hey. And gone tomorrow. Through the joy, hey. And the sorrow. We're here today, hey. And gone tomorrow. Ain't promised tomorrow, so I'm gonna live for today. Been from five-star hotels to cockroach motels, and Rodale Drive retail to thrift store resales. I've had chauffeur town cars to an old broken down car. It ain't what happens to you, it's what you do about it. Razy nuta trójki, a w niej zespół raz, dwa, trzy. Nie tylko dla ciebie. Napiszę do ciebie, jestem niewidzialny. Gdzie spojrzysz, tam byłem, zniknąłem, pożyłem. Jestem niewidzialny. Dobrego i złego nie zrobię niczego. Jestem niewidzialny. Napiszę ci listy z nieba o wszystkim. Jestem niewidzialny. Tylko